Nie ma już utrudnień na odcinku Żgów - Pabianice w miejscowości Jadwinin. 22 53 20 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To będzie ciężka przeprawa z trudnym rywalem wieczorem w Podgoricy, mecz Polska-Czarnogóra. Polska wspiera ambicje Bośni i Hercegowiny dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, zapewnia prezydent. Nawet 2 tygodnie może nam zająć po zmianie czasu przestawienie zegara biologicznego. To może być najważniejszy mecz polskich piłkarzy w tym roku. Biało-czerwoni zmierzą się wieczorem z Czarnogórą w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Polska jest liderem grupy E. Nasi rywale zajmują 2. miejsce. Do biało-czerwonych tracą 3 punkty. O starciu lidera z wiceliderem z Podgoricy Adam Malecki. Obie drużyny rozpoczęły bardzo dobrze eliminację. Polacy odnieśli m.in. cenne zwycięstwa z Danią i Rumunią, a Czarnogórcy Duńczyków pokonali na wyjeździe i rozgromili 5-0 Kazachstan, z którym my zaledwie zremisowaliśmy. Nasi rywale jednak też zanotowali wpadkę, przegrywając z Armenią. Różnica jest też taka, że Polska udanie grała na Euro 2016, a Czarnogóra w swojej 10-letniej historii na wielkim turnieju nigdy nie zawitała. Do dzisiejszego rywala nasi piłkarze odnoszą się jednak z wielkim szacunkiem, mówi Kuba Błaszczykowski. To, co wydaje mi się w piłce, jak i w życiu, jest najważniejsze, czyli pokora. Cały czas do każdego meczu podchodzimy tak samo skoncentrowani, z pokorą, jednocześnie wierząc w swoje własne umiejętności, które niewątpliwie są bardzo duże. Polska ma 3 punkty przewagi nad Czarnogórą, więc ewentualna wygrana miałaby duże znaczenie w kontekście awansu na Mistrzostwa Świata. Selekcjoner Adam Nawałka nie myśli o tym jednak. Dla nas najbardziej liczy się najbliższe spotkanie. Na razie nie patrzymy w tabelę, przyjdzie na to czas. Dla Nawałki będzie to 36. mecz w roli selekcjonera. Jak dotąd 18 spotkań pod jego wodzą reprezentacja wygrała, 13 zremisowała i zaledwie 4 przegrała. Jak będzie dzisiaj, przekonamy się wieczorem. Podgorica, Adam Malecki. Więcej o meczu polskich piłkarzy w naszej sportowej audycji Trzecia Strona Medalu. Zapraszamy po 17. Polska popiera unijne i euroatlantyckie dążenia Bośni i Hercegowiny. Prezydent Andrzej Duda zapewnił o tym przywódców Słowenii i właśnie Bośni i Hercegowiny w słoweńskim zamku Strmol. Jednym z głównych tematów spotkania była sytuacja na Bałkanach Zachodnich. Polska wspierała, wspiera i będzie wspierała ambicje Bośni, jeżeli chodzi o obecność w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o drogę. Bośnia, zapewniam, ma tutaj pełne wsparcie ze strony Polski, jak również w przyszłości, gdyby wolą narodów Bośni była przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska również jest zwolennikiem tego, aby sojusz był rozszerzany o nowe kraje. Prezydent przebywa z 2-dniową wizytą w Słowenii. Jeszcze dziś z prezydentem Borutem Pachorem ma odsłonić polsko-słoweńską ławkę przyjaźni w miejscowości Celje. Korea Północna grozi Korei Południowej i Stanom Zjednoczonym atakiem prewencyjnym. Pjongjang twierdzi, że zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju są doroczne manewry wojskowe z udziałem amerykańskich sił po południowej stronie granicy. W ubiegłym tygodniu pojawiły się też informacje, że Korea Północna przygotowuje kolejny test jądrowy. Groźby pod adresem Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych sformułowane zostały przez Sztab Generalny Północno-Koreańskiej Armii. Twierdzi on, że Korea Północna zaatakuje bez uprzedzenia, jeśli dojdzie z kolei do jakichkolwiek prób ataku zagrażających północno-koreańskiemu przywódcy Kim Jong-unowi. Komunistyczna Północ już wcześniej formułowała tego typu groźby przy okazji regularnie odbywających się na Półwyspie Koreańskim manewrów sił Korei Południowej i USA. Tymczasem źródła wojskowe w Seulu i Waszyngtonie poinformowały, że Pjongjang gotowy jest do przeprowadzenia kolejnego testu jądrowego. W tym roku Korea Północna dokonała już testów rakietowych. Przywódca komunistycznego kraju zapowiadał zaś testy rakiet międzykontynentalnych, mogących nieść zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. Po zmianie czasu potrzebujemy od kilku dni do nawet 2 tygodni na przestawienie zegara biologicznego. W nocy przestawiliśmy zegarki z 2 na 3, jednak nasz organizm musi się do tej zmiany przystosować, wyjaśnia neurolog Aleksandra Wierzbicka. Wszystkie procesy w naszym organizmie przebiegają cyklicznie według właśnie tego naszego biologicznego zegara. W sytuacji, kiedy ten zegar jest przestawiony jakimś bodźcem zewnętrznym, wszystkie te nasze procesy też niestety ulegają zakłóceniu. I na przykład termoregulacja, wydzielanie hormonów, procesy metaboliczne też ulegną zakłóceniu. Po zmianie czasu będziemy czuć zmęczenie i osłabienie.

gonna serve from Jerusalem. I walked a lonely mile in the moonlight. And though a million stars were shining, my heart was lost on a distant planet. The world's around the April moon, curling in an arc of sadness. I'm lost without you. I'm lost without you. Signore mio, diventa sabbia, e cado in fondo al mare. Io muoio per te, io muoio per te. Dalle fonde oscure vanno canzoni antiche di tristezza, ma ogni passo io pensavo a te, ogni passo solo a te. Per ogni stella un granello di sabbia, gli avanzi di un asciutto mare. Dimmi quanto tempo, quanto ancora. C'è felicità nel deserto riposa, la vanità di non ti correre. Ma la città riposa in pezzi dove il vento urla all'avvoltoio. Quello che ha fatto l'uomo con l'ambizione è tutto questo: fare prigione la mia vita se sei la sposa per un altro. Che i miei nemici siano liberi, io cado, io sono qui. Che muoio per te, muoio per te. Nelle nostre storie senza amore. Non passo da Gerusalemme, io solo il miglio dalla luna. E sotto il cielo di milioni di stelle, ho cuore che sono un pianeta lontano, che gira intorno e cade giù con archi di tristezza. Io muoio per te, muoio per te. E anche se hai le chiavi e distruggi quel che ho, ogni prigione in polvere, nemici più non ho. E i regni miei di sabbia che vanno in fondo al mare. Io muoio per te, muoio per te. Dzięki na Cukero na żywo we Włoszech, a ja mówiłem Państwu, kiedy otworzyliśmy dzisiejszą siestę, oczywiście stingowym numerem, wszak mistrz jutro występuje tu po sąsiedzku na warszawskim Torwarze, że drugą odsłonę poświęcimy takim piosenkom, które najprawdopodobniej nie znajdą się w repertuarze tego poniedziałkowego koncertu. Ale ostatecznie zmieniłem zdanie. Owszem, będą takie w znacznym stopniu, natomiast pomyślałem sobie, że skoro to jednak siesta jest, a siesta tak bardzo lubi, kiedy nasi artyści mieszają wątki kulturowe, spotykają się z postaciami z zaodległych mórz, to pozwólmy Stingowi przynajmniej przez kwadrans, może 20 minut, może dłużej, krócej, zobaczymy, spotkać się właśnie z postaciami, które go przez lata inspirowały, z rozmaitych kultur, mówiących rozmaitymi językami, jak Cukero przed chwilą. I zapewne i Mad About You, i ten utwór, który za moment zabrzmią na poniedziałkowym koncercie, wszak to są tematy ściśle rockowe, na pewno jednak zabrzmią zupełnie inaczej niż w tych wersjach, do których sięgamy dzisiaj. Bywałem, że jeśli ktoś z Państwa urodził się w dniu, w którym to nagranie ujrzało światło dzienne, to właśnie obchodzi 18 urodziny. Jak to było dawno? Niech to licho. Jedną z wielu zapewne korzyści bycia Stingiem jest ta, że można obracać się w towarzystwie najpiękniejszych kobiet świata. A dla nas korzyść też jest taka, że z owego obracania oprócz towarzyskich wynikają czasami też perypetie muzyczne i oto jedna z nich. Same tie that drew me closer, pushed me far away. I held the hand that lit the dark night. Nothing I could say. I was on the outside. I was waiting for a sign. I set a course for a hidden island that lay beyond the deceiving silence. I was on the dark side. I was sailing towards the light. Made my way through a sea of silence, a pirate's life full of worthless diamonds. Listen to the music when the ocean breathes. Wish that I could build a bridge across the sea. And the secrets of the moonlight would carry me. Where the sun meets the water and the sky breaks free, that's where I'll be. Same sign that drew me closer, jealous howling wind, memory of a safe shoreline never found again. I was on the outside, I was waiting for the right. I fought my way through a sea of violence, but you never heard me scream in silence. I was on the dark side, I was sailing through the night. I'm playing cards at the devil's table, I lost my hand to a handless table. Every time I hear the music when the ocean breathes, make me wish that I could build a bridge across the sea. And the secrets of the moonlight will carry me where the sun meets the water and the sky breaks free. Is that where you be? Gościnnie na płycie Anuszki Shankar. A ja tak słuchając z państwem tej muzyki, pocieszyłem się nawet dwojako. Po pierwsze pomyślałem sobie, czy też raczej przypomniałem, że chociaż nijak nie jestem Stingiem, to też miałem przyjemność przebywania w towarzystwie Anuszki Shankar. Wszak ona w zeszłym roku, będąc po raz pierwszy w Polsce, była właśnie na naszym trójkowym Siesta Festiwalu. Więc to po pierwsze. A po drugie, to nie jest tak, że Sting obraca się wyłącznie w towarzystwie najpiękniejszych kobiet świata, bo nieuchronnie obraca się także w towarzystwie starszych, smutnych panów. Wszyscy, no niekoniecznie od razu smutnych, no wszyscy pamiętamy jego duety, na przykład z Tonym Bennettem, to bardzo pogodny starszy pan, z Aznawurem. z późnym Antonio Carlosem Jobimem. Ba, czasami bywa nawet, że Sting otacza się tłumem starszych panów i tak właśnie jest w tym wypadku, kiedy pojawia się z irlandzkim zespołem The Chieftains. Shemalek ma'ilama Shemahezahilma Sona shene vorasven Akuig again ma'ilma Shemalek ma'ilama spirit and with mind aflame, so I wish him strength and length of days. Shame on him. I The Chieftains, a myśmy rozmawiali o tych jego duetach z wyjątkowo uzdolnionymi i ważnymi dla siesty starszymi panami i między innymi padło nazwisko Antonio Carlosa Jobima. W związku z tym od razu chciałem sięgnąć po wspólną ich piosenkę How Insensitive, ale przypomniałem sobie, że dosłownie przed chwilą, jakiś czas temu, no okej, parę tygodni temu, obaj panowie pojawili się z tym utworem w sieście, co może, żeby tę szczególną predylekcję do bossanowy Stinga jednak jakoś uhonorować dzisiaj, sięgnąłbym do takiego utworu, który kiedyś Sting nagrał do filmu, do remake'u obrazu Sabrina. In the moonlight, when the shadows play, when the thought of what could happen takes your breath away, sighs and whispers, quiet laughter in the air, unspoken invitations everywhere. In the moonlight, to be swept away in the half light. Can we trust the way we feel? Can we be sure that anything is real? Stars keep secrets as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see. Where we're meant to stay in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us to share, for all the things we've dreamed of in the as they're wandering discreetly, while the echoes of a song go drifting by. We must be careful not to lose our way completely, or the magic that we see. The moon away, and if in each other's arms is where we're meant to stay, in the love light, when our eyes have grown accustomed to the daylight, we'll see what waits for us. For all the things we've dreamed of in the moonlight will be. Tak, tego możemy być pewni, że jutro na warszawskim Torwarze temat przewodni z remake'u filmu Sabrina nie zabrzmi. Chłopcy tam będą łoić solidny garażowy rock. W związku z tym nie usłyszymy także pewnie jazzowych standardów balladowych. A może zróbmy tak, że ten temat Sabriny nam otworzył taki kącik z muzyką nagraną do filmu właśnie. I niech będzie miło, skoro jutro będzie najprawdopodobniej dość niemiło i głośno. W związku z tym chciałbym prosić naszego bohatera, żeby sięgnął teraz po taki klasyk jazzowy, który lata temu uczył swoim wielki Chet Baker, ale to oczywiście nie znaczy, że po nim już nikt nie mógł tego zaśpiewać, zwłaszcza, że Sting ma też pewien wokalny talent. Ten temat to oczywiście My Funny Valentine i Sting z Herbiem Hancockiem nagrali go do filmu Ashura. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile in my heart. Graphable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.

Nie powiem, że to jest mój ulubiony skład z zespołu Stinga, ale bardzo dobrze. No, każdy z nas ma jakieś swoje ukochane fragmenty jego artystycznego życiorysu. No, ja mam ich akurat bardzo wiele, ale gdybym miał wybrać jeden tylko, no właśnie, to miałbym kłopot, bo tak wielbię tę ostatnią odsłonę musicalową. Co ja mówię musicalową? No niby tak, ale to przecież jest muzyka folkowa, akustyczna z dalekiej północy wysp, czyli The Last Ship. I bardzo też cenię sobie podobną, właściwie w podobnym składzie nagraną płytę zimową, do której, no skoro już zimę pożegnaliśmy, wracać nam nie wypada. Ale oczywiście, gdybym miał postawić tylko na jeden skład, to nieuchronnie byłyby to Żółwie Niebieskie. Ileż to lat temu było? Rok 1985. No i oczywiście Branford Marsalis na saksofonie, Kenny Kirkland, Omar Hakim i Daryl Jones.